Pan sztywna ręka, choć jego młodość wyglądała jeszcze ciekawiej. A wiesz, jakich ludzi spotykałem w liceum Kołłątaja? Tam to były indywidua. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 ponownie będzie Wojciech Waglewski. Za Chiny nie wiem co. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Każe mi zabrać głos. Autopromocja. To był program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 4 maja. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o polsko-unijnych rozmowach w Brukseli dotyczących sądownictwa, 17 dniu protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie i maturze. Dziś pierwszy egzamin. Krok polskich władz w stronę porozumienia z Komisją Europejską. Na stronie Sejmu ma zostać dziś opublikowany projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw ograniczający liczbę podmiotów uprawnionych do składania skargi nadzwyczajnej oraz dotyczący kwestii powoływania asesorów, tak by byli niezależni. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą skargę nadzwyczajną może złożyć 8 podmiotów, m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK-u. Zgodnie z projektem nowelizacji ma ona być środkiem zarezerwowanym dla sytuacji związanych z prawdziwą niesprawiedliwością sądową. Będzie ją mógł złożyć tylko prokurator generalny oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. A te zmiany przedstawił wczoraj w Brukseli wiceszefowi Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi, szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, a także eksperci i przedstawicielka Kancelarii Prezydenta. Polskie władze mają nadzieję, że wystarczy to do wycofania się Komisji Europejskiej z artykułu 7, który może skutkować nawet sankcjami wobec Warszawy. Frans Timmermans mówił po rozmowach, jest postęp. Ale pora na podsumowanie będzie wtedy, kiedy będzie wiadomo, jakie są decyzje polskiego parlamentu i czego dotyczą. Ale zmierzamy w dobrym kierunku. A tak oceniał sytuację szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Nie mogę powiedzieć, żeby nastąpił przełom. Mogę powiedzieć, że dialog trwa. Posuwamy się i wprowadzamy coraz to nowe zmiany. No nie wiem, jak dużo tych zmian jeszcze możemy prowadzić. Po zakwestionowaniu przez Komisję Europejską części reform sądowych i oskarżeniach pod adresem Warszawy o naruszanie praworządności, polskie władze wprowadziły kilka zmian w ustawach sądowych i zapowiedziały kolejne. To już 17 dzień protestu w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Wieczorem spotkała się z nimi pierwsza dama. To spotkanie, jak wyjaśnił prezydencki minister Wojciech Kolarski, miało na celu pomoc w poszukiwaniu kompromisu. Strona rządowa musi się do nas odezwać i szukajmy tego kompromisu, mówiła po spotkaniu z panią prezydentową Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Oceniła, że rozmowa z Agatą Kornhauser-Dudą to było bardzo dobre spotkanie. Protestujące mówiły też, że ich zdaniem z rozmowy wynikało, że pierwsza dama skontaktuje się z minister Elżbietą Rafalską i osobami decyzyjnymi. Odniosły też wrażenie, że przedstawiona przez nie propozycja kompromisu dochodzenia do 500 zł dodatku rehabilitacyjnego według pierwszej damy powinna być zrealizowana. O 9:00 matura i na początek jak zwykle obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik apelował wczoraj do uczniów, by punktualnie przyszli na egzamin. Jeżeli zdający spóźnił się, ale to spóźnienie jest na tyle małe, że nie zostały jeszcze otwarte paczki z arkuszami, to wówczas dyrektor szkoły może zdecydować o pozwoleniu zdającemu na wejście na salę. Jeżeli założyło się to spóźnienie już w momencie, w którym arkusze są rozdane, wówczas niestety nie ma takiej możliwości. Dyrektor zaznaczył, że jeśli spóźnienie nie jest z winy maturzysty, to uczeń ma szansę na napisanie egzaminu w czerwcowym terminie. W tym roku maturę zdaje prawie 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 130 tysięcy osób, które nie zdały w ubiegłym roku egzaminów lub chcą poprawić wynik. Roman Polański i Bill Cosby wykluczeni z Amerykańskiej Akademii Sztuk i Wiedzy Filmowej, która przyznaje Oscary. Głosowanie w sprawie Polańskiego i Cosby'ego odbyło się we wtorek, ale komunikat w tej sprawie pojawił się dopiero wczoraj wieczorem. Podkreślono w nim, że zarząd Akademii nieustannie zachęca swoich członków do przestrzegania standardów etycznych, wartości związanych z poszanowaniem ludzkiej godności. Roman Polański jest ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości od 1977 roku, gdy zbiegł z USA przed ogłoszeniem wyroku w sądzie w Los Angeles w sprawie o gwałt na nieletniej. Z kolei amerykański aktor komediowy Bill Cosby pod koniec kwietnia został uznany za winnego przemocy seksualnej. Najnowsze doniesienia na temat polskiej polityki, gospodarki, kultury, nauki, historii i sportu to wszystko znajdziemy na uruchomionym przez Polską Agencję Prasową anglojęzycznym portalu The First News. Redakcja podkreśla, że będzie dostarczała precyzyjne, ciekawe i dynamiczne informacje z Polski i jej najbliższego sąsiedztwa. Portal można znaleźć pod adresem www.thefirstnews.com. To był serwis Trójki. Piątek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, więcej chmur na południowym wschodzie i wschodzie, tam przelotny deszcz, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie także burze. Od 16 stopni miejscami na północy i zachodzie do około 20 w centrum i 27 wciąż na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tylko 12-14 stopni. Trójka. Program trzeci. Pierwszy dzisiaj serwis. Przedstawiłam Małgosia Maliborska-Prażmowska. Bardzo dziękuję, Małgosiu. Lubię tę zapowiedź, więc zatrzymuję cię jeszcze sekundę. Lubię i też bardzo dziękuję ci. A teraz zapraszam na pierwszą 4 maja audycję. Zasłyszane w Sanssouci Anno Domini 2018. Jakże mi toli żal, waćpana, żeś jeszcze nigdy nie był na teatrze. Toż tam wędrowne komedianty przedstawiają życie, jakim prawdziwie jest. Trójka pod księżycem. Gdzie niedobrze być nierządnym, słabym, mizerakiem, a jednak miło mówić, że się jest Polakiem. My także na tym teatrze nie byliśmy, czyli na premierze Wielkiego Fryderyka, gdyż premiera w Teatrze Polskim w Poznaniu dopiero jutro. Głos odtwórcy roli tytułowej Jana Peszka pochodził z zajawki spektaklu. Za kilka minut usłyszymy po raz pierwszy tej nocy reżysera premiery i wreszcie samego dyrektora teatru. Zapraszamy. Pierwsza majowa Trójka pod księżycem. Barbara Marcinik, Natalia Grzeszczyk i Ewa Wichrowska. Do drugiej. Dich ihr Gift sonst der Kraft. Wunderschön. Aber danach muss man mit Kummer und Verdruss viel Ungelach empfinden. No to mamy połączenie z Janem. Ojej, z Janem Kwiatą. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ojej, dobry wieczór. Zaskoczyć pana? Mhm. Najpierw wszystkiego dobrego z okazji podwójnego półjubileuszu. No, rzeczywiście. Jestem zaskoczony. Czyli 45-lecie życia, tak to się chyba nazywa, oraz 15-lecie pierwszej premiery, czyli od pierwszej premiery minęło 15 lat tej rewizora w Teatrze w Wałbrzychu. To rzeczywiście wygląda prawdopodobnie, natomiast nie do końca zgadzają się te daty, jeśli chodzi o tak zwaną twórczość. Jubileusz twórczość to byłby... Słoń? Tak, to 85 raczej. No dobrze. No. Chodzi o to, że pierwsza premiera w poważnym, dużym teatrze w reżyserii naszego gościa. No właśnie tak, to rewizor, tylko nie wiadomo jak to dokładnie liczyć, bo troszkę wcześniej był Uśmiech Grejpruta na Eurodramie, no, to tak. Był grudzień, kilka miesięcy wcześniej. Natomiast rzeczywiście szansę taką dużą dał mi Piotr Gruszczyński. To paradoksalne, no ale takie paradoksy są. Życiowy jest dyrektorem innego poznańskiego teatru, którego serdecznie pozdrawiam i ten teatr też pozdrawiam, no ale przyszło mi pracować u Macieja Nowaka w Teatrze Polskim w Poznaniu. Tak jest. Na szczęście to nie jest taka rywalizacja jak nie, klubów piłkarskich, mam nadzieję. Nie jest. Ja zazwyczaj spotykam obu panów w tym samym studiu i oni fantastycznie się uzupełniają. No to fantastycznie, że w Poznaniu się nie podzieliło się tylko plemiona. Bardzo dziękujemy. To była zaledwie rozgrzewka, a teraz uruchamiamy pomost na linii Studio Trójki, studio w Radiu Poznań, a tam w zasadzie współgospodarz spotkania, charyzmatyczny dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu, Maciej Nowak. Jesteś tam, Macieju? Dobry wieczór z Poznania. Bardzo zgłaszam się. Bardzo nam miło, że w tak trudnym czasie jesteś z nami. Jak to się mówi, zarywasz noc. Zanim przystąpimy, że się tak wyrażę, do meritum, to i tobie, Macieju, zaproponuję coś na kształt rozgrzewki. Pamiętasz początek twojej i Jana Klaty znajomości? To były bardzo, może nie tak dawne czasy, ale kilkanaście lat temu w teatrze, wtedy pracowałem w Teatrze Wybrzeże i usłyszałem o takim interesującym reżyserze, z którym powinienem się spotkać. I przyznam, że to nasze pierwsze spotkanie trochę mnie przestraszyło. Nie trochę, strasznie mnie przestraszyło. Przyszedł nas to spotkanie bardzo zdecydowany człowiek w wojskowym szynelu, w takiej bardzo oryginalnej, radykalnej fryzurze. A ja byłem może nie takim młodym dyrektorem, ale na pewno dyrektorem z niedużym stażem. I przyznam, że w pierwszym momencie odczułem lęk. czy na pewno jestem gotów na podjęcie współpracy z kimś tak radykalnym. I po tym takim pierwszym właśnie spotkaniu rozpoznawczym na rok zapadła cisza. No i po premierze w Wałbrzychu, po rewizorze, poszedłem za kulisy i przyznaję, że ukląkłem przed klatą i wyznałem po pierwsze zachwyt przedstawieniem, ale też i wyznałem własną słabość, że wtedy, tych kilka miesięcy wcześniej, nie miałem odwagi, by zaproponować mu współpracę, właśnie przestraszony jakimś takim radykalnym jego stylem bycia. No ale jakoś łaskawie moją pokutę przyjął mistrz Klata. No i niedługo później w Teatrze Wybrzeże wyprodukowaliśmy spektakl H według tekst szekspirowskiego Hamleta pod tytułem H przygotował Jan Klata na terenie Stoczni Gdańskiej. Wielkie to było dla nas przeżycie. Chyba bardzo interesujący spektakl, który zresztą został zarejestrowany przez NINE, przez Narodowy Instytut Audiowizualny i można tą rejestrację zobaczyć zarówno w internecie, jak i na płycie jest dostępna. Fajnie się ta nasza artystyczna znajomość zaczęła. Jeżeli dobrze pamiętam, to H to był rok 2004, czyli minęło 14 lat. Jeżeli Jan Klata nas słucha, to będzie miał pewnie inną koncepcję związaną z datami. I tak już zostanie do końca naszych rozmów z Janem. Co ja wymyślę jakąś teorię, to on będzie, że tak powiem, proponował kontr, ale to znacznie ciekawiej wypadnie, jak sądzę. Uprzedziłam fakty. W 2005 roku w Instytucie Teatralnym już zaproponowałeś, by zorganizować młodemu reżyserowi festiwal? Klata Fest? Tak. Doszliśmy do wniosku wtedy w Instytucie Teatralnym, że nadszedł czas, by nowe pokolenie radykalnych polskich reżyserów ujawniać i początkiem tej serii festiwali był właśnie Klata Fest. Być może część z Państwa i Ty pewnie też pamiętacie plakat do tego przedstawienia, taki dość bulwersujący, bo przedstawiał ten plakat zdjęcie Jana Klaty, który obnażał swoją klatę, na której nożem wycięte było jego nazwisko. Bardzo to było bulwersujące dla części odbiorców. Zresztą w ogóle zorganizowanie młodemu reżyserowi, który od ledwie kilku sezonów, bardzo istotnie, ale jednak od kilku sezonów działał na scenach polskich teatrów, wzbudziło wtedy bardzo dużo kontrowersji. Z tych 4 czy 5 przedstawień, które przywieźliśmy wtedy do Warszawy, było odbieranych bardzo emocjonalnie. Publiczność była bardzo radykalnie podzielona. Młodsza część widowni przyjmowała to entuzjastycznie, natomiast jednocześnie wielkie i znaczące postaci naszego środowiska teatralnego demonstracyjnie wychodziły z przedstawień, trzaskały drzwi. No, działo się wtedy bardzo mocno, dużo. Myślę, że to było takie wejście z przytupem, które potwierdziło wielką twórczą pozycję Jana Klaty w polskim teatrze. Wspomniałeś plakat. Czy Państwo pamiętają? Ja pamiętam na pewno, bo od 13 lat obok mojego pokoju wisi ów plakat, znam go na pamięć. No i potwierdzam, byli tacy koledzy, którzy bardzo prosili, żebym plakat zdjęła, żeby nie wisiał naprzeciwko ich pokoju, ale jakoś przez kilkanaście lat przywykli. No i wisi sobie nadal. No tak, minęło 14 lat od H w Stoczni, w Teatrze Wybrzeże zarazem. No i znów spotykają się dyrektor teatru Maciej Nowak oraz reżyser Jan Klata. No może w jakimś sensie, Macieju, historia zatacza koło. Ale jeżeli pozwolisz, to wrócimy teraz do rozmowy telefonicznej z Janem Klatą, bo w zasadzie jeszcze nie zamknęliśmy tej części wstępnej. No i to jest pierwsza pana premiera od roku, ja muszę być bardziej precyzyjna, polska premiera od roku, no bo przecież minie za moment rok od premiery Wesela w Narodowym Starym Teatrze. Tak, tak, rzeczywiście. A pomiędzy było Neco za Neco w Divadlo pod nieco Palmow... za, nieco za nieco, tak, bo to ten ptaszek nad tam zmiękcza troszkę to E. To miarka za miarkę pod Palmowką w Pradze. To była moja pierwsza praca po Weselu, no i po Starym Teatrze też. No a teraz w Polsce, nawet można powiedzieć wielko w Polsce. Wspomniałam miarkę za miarkę, no bo tam też była mowa o władzy, ale rozumiem, że zupełnie inaczej pojmowanej niż w sztuce, którą dzisiaj omawiamy. Tak, no tam emocje damsko-męskie buzowały w sposób nieprawdopodobny. Jak to u Szekspira. Natomiast tutaj o emocjach damsko-męskich w odniesieniu do wielkiego Fryderyka raczej nie możemy mówić. O nim samym, ale tam te dziewczęta przecież... Tak, no tam jest wątek miłości młodych ludzi, którzy starają się walczyć z całym światem i jego zasadami. Oczywiście w tym właśnie z zasadami zarządzonymi przez Fryderyka Wielkiego, ale w odniesieniu do tytułowej postaci, jak również i w odniesieniu do drugiej najbardziej znaczącej postaci tego tekstu, to znaczy biskupa Ignacego Krasickiego, no te wątki damsko-męskie nie mają kolosalnego znaczenia. No tak, to prawda. Ale oczywiście jest o władzy i jest bardzo to mocno zaznaczone. Też i o cenie, którą się płaci za władzę, i o cenie, którą się płaci za konszachty z władzą, za układy z władzą, no i o pytaniu, czy da się przejść przez życie, nie lawirując pomiędzy jedną władzą a drugą. Tak. Zresztą sporo o władzy pan wcześniej wyreżyserował, bo no, oczywiście każdy z tych spektakli, które możemy przywołać w kontekście, patrzy na tę władzę, czy spogląda z innego punktu widzenia. W różnych wariantach, aspektach jest rozważany ów mechanizm władzy Orestei, czy w Hamlecie, czy w Królu Lirze, czy w Królu Ubu. No tak, tak, chyba jest to temat, który mnie fascynuje, ale mam wrażenie, że to jest też temat, który... w ogóle fascynuje ludzi i przede wszystkim moje zainteresowanie tym tematem jest też funkcją, czy też rykoszetem zainteresowania tym tematem wielkich dramatopisarzy, czy też pisarzy. Więc ja nie udaję, że jestem mądrzejszy niż teksty, które reżyseruję, więc to mnie bardzo kusi, fascynuje i staram się jakiś rodzaj ekwiwalentu scenicznego, wydarzenia scenicznego z tego zbudować. Sceniczne wydarzenie i wykonać je. W studiu Radia Poznań, przypomnę, sprawca tego wydarzenia, no powiedzmy inicjator, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu Maciej Nowak. Pomysł, by wystawić w tym roku Wielkiego Fryderyka, wydaje się no taki oczywisty, ale jednak po ilu latach Wielki Fryderyk powraca na scenę? Czy próbowałeś te lata policzyć, Macieju? Na samym początku premiera była, prapremiera tego utworu była na początku wieku XX, chyba 904 czy 5 rok w Krakowie. Wtedy w tę rolę wcielił się wielki Ludwik Solski. Potem on powtarzał kilkukrotnie tę postać również w teatrach warszawskich. Ta sztuka tak często nie wraca na afisze polskich teatrów. Kolejna ważna realizacja to wyszła spod ręki Kazimierza Dejmka w Teatrze Nowym w Łodzi. Wtedy Ludwik Benoit rolę tytułową zagrał. Potem pod koniec lat 60. to Teatr Ateneum w Warszawie i wielka rola Jana Świderskiego, tytułowa króla pruskiego. No i potem berło pruskiego króla przejmuje właśnie Jan Peszek w Poznaniu. W Poznaniu, który do Królestwa Pruskiego przez prawie półtora stulecia należał i który do wiana królów pruskich Poznań należał. Także z wielu powodów ten tekst powinien zabrzmieć w Poznaniu i powinien chyba też zabrzmieć dzisiaj. Ja jestem tutaj w studiu Radia Poznań bezpośrednio po próbie, po drugiej generalnej, którą oglądałem. Po raz kolejny przekonuję się, że ten tekst Adolfa Nowaczyńskiego, dzisiaj trochę chyba już zapomnianego, a wybitnego pisarza, publicysty, historiozofa, związanego z, powiedziałem, bardziej prawicowym nurtem polskiej refleksji, ale ten tekst właśnie Pióra Nowaczyńskiego brzmi niesłychanie aktualnie. Jest jakąś taką wielką historiozoficzną wizją w ogóle obecności Polski, polskich tematów w kontekście Europy, w relacjach z Niemcami, z Prusami, w udziału polskich tematów w tej wielkiej europejskiej grze sił. Mam nadzieję, że publiczność znajdzie wiele materiału do aktualnych refleksji, bo to jest miło, że tekst dotyczy historii sprzed prawie 250 lat, mimo że tekst sam został napisany ponad 100 lat temu, to brzmi on naprawdę bardzo mocno i bardzo aktualnie. No i mimo, że bohaterem jest jednak król pruski Hohenzollern, mimo to no ten, jak to się nazywa, ta powieść dramatyczna, nie dramat powieściowy, tylko powieść dramatyczna jest no, rzeczą stworzoną, czy no, jakby poświęconą Polsce w 100%. No to jest z troski zrodzone o Polskę, że się tak patetycznie wyrażę. Patosu nam nie brak w tych dniach. No dla Polski ten kontekst naszego zachodniego sąsiada jest absolutnie podstawowy. Przez stulecia to był najważniejszy temat zarówno polskiej polityki, polskiej gospodarki, jak i polskiej twórczości, polskiej literatury, polskiego teatru. I wielki Fryderyk Nowaczyńskiego w tym porządku się sytuuje i proponuje bardzo oryginalne spojrzenie, również dlatego, że nieobciążone traumą II wojny światowej, bo II wojna światowa całkowicie zmieniła na poziomie emocjonalnym nasze postrzeganie zachodniego sąsiada. Trudno teraz bez bólu, bez pamięci o cierpieniu lat wojennych rozmawiać o naszym zachodnim sąsiedzie, a przecież przez stulecia to był główny partner polityczny, gospodarczy, ale też taki świadomościowy. Dzisiaj właśnie dość trudno się broni postawy germanofilskiej w Polsce. Natomiast bardzo długo ta fascynacja niemieckim konceptem cywilizacyjnym, niemieckim pomysłem na państwo była w polskiej debacie obecna bardzo wyraźnie i niewątpliwie Adolf Nowaczyński do takich publicystów i takich myślicieli, takich twórców należał. Oddajmy teraz, proszę, Macieju, głos panu Janowi Peszkowi, z którym także telefonicznie połączyłam się nieco wcześniej i jemu zresztą też zaproponowałam rozgrzewkę. Jakie mianowicie wcześniej role królewskie grał króla Ubu? U Piotra Szulkina. U Anny Augustynowicz w Narodowym Starym Teatrze zagrałeś? Edwarda II, wedle pióra Marlowa. No, zagrałeś syna króla, co może warto by wspomnieć, we śnie, czyli w ślubie u Jerzego Grzegorzewskiego. Tak, Henryka. Książę Henryk. To byłoby tyle tych ról królewskich, które naliczyłam. Czy ty masz jeszcze jakąś swojej świadomości, pamięci? Wiesz, ja tak słabo pamiętam w gruncie rzeczy, bo ciągle mam poczucie jakiegoś pędu do przodu. Tych królewskich ról chyba nie było więcej. Czyli taki najmocniejszy, powiedzmy, kontrkandydat to będzie ów król Edward II. No i teraz szybciutko jeszcze przyjrzyjmy się rolom, które zagrałeś u Jana Kraty. No najświeższa to oczywiście Stańczyk. W Weselu, tak. Mm-hmm. Ale grałem też księcia Janusza Radziwiłła w trylogii. I tu Hajbeja zarazem. Poniekąd też króla. No i zagrałem u niego w spektaklu Trzy stygmaty Palmera Eldritcha. Tak, to było nasze pierwsze spotkanie teatralne. Leo Bulero. Tak. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o kontekst. No i wreszcie piszą w takich krótkich zapowiedziach, że powracasz do Poznania po 37 latach. Ja nie pamiętam tego twojego chyba epizodu poznańskiego. No z całą pewnością można tak określić epizodu, ponieważ ja towarzyszyłem bardzo krótko Mikołajowi Grabowskiemu w jego artystycznej drodze i pierwszym dyrektorowaniu. To była jego pierwsza dyrekcja. Dostałem propozycję, żeby zagościć w Teatrze Polskim w Poznaniu, no ale ponieważ wybuchł wówczas w trakcie sezonu stan wojenny, czas nie był sprzyjający dla robienia teatru, to po sezonie pobyt w Poznaniu, jak zresztą i Mikołaja Grabowskiego, się skończył. Z własnej woli, nie przymuszani, ale stwierdziwszy, że w tych czasach tak skomplikowanych nie da się prowadzić ani realizować teatru, jechaliśmy z Poznania. No w każdym razie mamy już takie trzy cegiełki, na których zbudujemy, mam nadzieję, tę naszą rozmowę o spektaklu, którego, jak wiadomo, nie mogłam była jeszcze obejrzeć. No i teraz mierzysz się z rolą króla Fryderyka II, zwanego Wielkim. Zacytuję coś z samego Nowaczyńskiego, że ów Fryderyk II to atlas machiną świata dyrygujący i jeden z największych strategów świata, najgenialniejszy typ oświeconego i konsekwentnego, uwaga, absolutyzmu. Tak charakteryzuje Nowaczyński swojego bohatera w tej powieści dramatycznej, prawie 400-stronicowej. No to sążnisty tekst. Więc postać, z którą się właśnie teraz mierzysz, tak scharakteryzowana, no to pewnie wypada od tego zacząć. Jak ją budujesz? No próbuję przede wszystkim zrozumieć, co to znaczy władca absolutny, co to znaczy bezwzględny tyran, jak był też określany, który sam mówi, że zastał anarchię, a zrealizował szereg swoich postulatów, bardzo konsekwentny, jak Nowoczyński słusznie o nim mówi, niesprzeniewierzający się własnym postanowieniom i własnej teorii, własnym opiniom, ale też nie dający się, że tak powiem, nabrać na wszystkie nowinki, zarówno intelektualne, filozoficzne, jak i polityczne, i trwający jak skała. Sam mówi, że to państwo musi być jak skała, monarchia, której pilnują i strzegą tylko czystej krwi korpusy oficerskie. Więc to jest postać, powiedziałbym, rzadka. I oczywiście nie interesują mnie takie przymiotnikowe określenia, co to znaczy ten władca absolutny. Właściwie na nim się później totalitaryzmy wzorowały. Ale mnie zawsze interesuje człowiek. Mhm. Nawet w ogóle mnie praktycznie nie interesuje rola. Ona jest świetnie napisana przez Nowaczyńskiego, który w moim przekonaniu jest szalenie konsekwentnym, inteligentnym, dowcipnym i bardzo takim dającym pełny portret człowieka. Więc mnie interesuje oczywiście człowiek, który jest właściwie uwikłany we własne problemy, bo to było o wiele bardziej skomplikowana, niż nam się wydaje, postać, która jakby, można powiedzieć, zrezygnowała w imię dobra narodu z jakichś prywatnych aspiracji. Mhm. Na rzecz, że w tym pomógł mu, można powiedzieć, los, no bo nie miał szczęścia do kobiet, tam jakoś średnio w ogóle mu wychodziło z tym życiem. I dość taki skompromitowany po wizycie dreznieńskiej, gdzie to Drezno było takim miejscem, powiedziałbym, raju rozpusty. I on się tam skompromitował i nie wracał później do tych tematów. Bardzo dziwnie też się jakoś tak przygląda różnego rodzaju sprawom męskim, ale to nie jest rzecz zasadnicza. Także prawdziwe, że tak powiem, przyjaciółki czy przyjaciół ma wśród psów. Myślę, że to jest jakaś silna bardzo relacja. Zresztą reżyser tworzy ogromną scenę, nie będę jej opisywał w tej chwili, która dotyczy właśnie śmierci jego ukochanej suki, piszy, harcicy. I to jest po prostu skomplikowany bardzo człowiek, kto ma w rękach cugle, no co najmniej Europy, prawda, którą prowadzi. Przecież za jego życia odbył się pierwszy rozbiór Polski. no to ten człowiek ma szereg, że tak powiem, poziomów i wrażliwości, i walki z tą wrażliwością, instynktu politycznego i tak dalej. To jest arcyciekawe, więc ja z tego ogromnego materiału, oczywiście ja się posiłkuję głównie materiałem tej powieści czy sztuki do czytania Nowaczyńskiego, a nie historią, bo to jest pożywka dla aktora, to jest przez autora zapisane. Więc z tego wyłania się człowiek arcykolorowy i przejmujący. No pomijając fakt, że on ma bardzo dużo trafnych diagnoz, które obowiązują do dziś w dzisiejszym świecie, który po prostu na łeb na szyję traci zasady, jakiekolwiek zasady, bardzo brzmią dzisiaj aktualnie i boleśnie. Pomijając jeszcze jeden fakt, jego poglądów na Polskę. Na Polaków, na tego sąsiada, którego w każdej chwili można rozebrać, mieć pod sobą i nie traktować serio. I to jest pogląd, no, trudny do zniesienia dla Polaków, ja go podzielam. Więc chcę to powiedzieć ze sceny. Gdyż uważam, że rolę to aktor po prostu każdą musi umieć zagrać. To nie jest jego zadanie, tylko to, co ta rola sobą reprezentuje, co postać ma do przekazania. To jest istotne. To trzeba zrozumieć i przekonująco przekazać. I w związku z tym wiele słów Fryderyka chcę po prostu na głos powiedzieć ze sceny. Pana Jana Peszka będziemy jeszcze słuchać, podobnie jak i Jana Klaty. A my siłą rzeczy z dyrektorem Maciejem Nowakiem pomiędzy nimi wykonujemy slalom. Dosyć trudne zadanie, Macieju, ponieważ no, bardzo trudno jest wejść, że tak powiem, w taką pustą przestrzeń pomiędzy tym, co panowie powiedzieli. Czyli inaczej mówiąc, tobie może zdarzyć się powiedzieć coś, co za 15 minut usłyszymy z ust Jana Klaty, na przykład, czy Jana Peszka. No ale zakładamy, że panowie Janowie prezentują jakby taką wersję własną, tak? Czyli interpretują pewną sytuację, natomiast no my chyba musimy bardziej na faktach opierać się. I tak pomyślałam, czy nie przydałoby się jeszcze słów kilka powiedzieć o samej postaci historycznej, jaką był król pruski Fryderyk II Hohenzollern 1712-1786. No bo to, o czym panowie mówią, to jest postać, która weszła do literatury. No to jednak się różni. Zresztą zapewne znasz na pamięć ów wstęp, który Adolf Nowaczyński napisał do swojej powieści dramatycznej Wielki Fryderyk. No i tam wyraźnie zwraca w tym wstępie naszą uwagę na fakt, że jest to fikcja. Aczkolwiek zwroty, cytuję, wyrażenia treści politycznej, najszczególniej nawet te najdrastyczniejsze, oparte są na materiale autentycznym, faktycznym, pamiętnikarskim. Tak więc, najkrócej mówiąc, rozumiem, Nowaczyński lawiruje między zmyśleniem, fikcją, a tym, co pobrał z historii. Co należałoby jeszcze powiedzieć o Fryderyku II, jakby nie na podstawie jego dzieła Nowaczyńskiego, tylko na podstawie no, takich suchych faktów historycznych, Macieju. Ja wiem, że to jest trudne zadanie, przepraszam cię, no ale musimy sobie jakoś radzić. No na pewno trzeba powiedzieć, że to był władca, który stał, był źródłem potęgi politycznej, gospodarczej, co jest bardzo ważne, i militarnej Prus. Przekształcił państwo, jedno przecież z wielu państw niemieckich tamtego czasu, a takim na początku jego panowania były Prusy, po prostu jedno z wielu niemieckich państw, przekształcił w państwo dominujące, w państwo, które w konsekwencji, w przyszłości, już po jego śmierci doprowadziło do, czy było liderem zjednoczenia Niemiec. Warto, i to też w sztuce Nowaczyńskiego, w spektaklu Klaty widać bardzo wyraźnie, to był władca z jednej strony oczywiście apodyktyczny i funkcjonujący zgodnie z duchem epoki w absolutystycznych realiach sprawowania władzy, ale jednocześnie człowiek, który bardzo dbał o powściągliwość, o ascezę. Są cudowne sceny w spektaklu, w sztuce pokazujące po prostu skąpstwo, sknerstwo, które wyrażał w swojej działalności, w swoim życiu król pruski, ale ta powściągliwość, ta daleko posunięta oszczędność była jednak jedną z podstaw niezwykłego rozwoju gospodarczego, a w konsekwencji również militarnego i politycznej potęgi Prus, które przecież w kolejnych swoich wcieleniach zdominowały europejską politykę. Jak się myśli o tym, że przez całe stulecia państwa niemieckie to był konglomerat wielu często bardzo malutkich, często nieistotnych państewek, to właśnie dzięki takiej monumentalnej, dalekowzrocznej i bezwzględnej ekonomicznie również polityce Fryderyka II zaczęła narastać potęga Niemiec, której konsekwencje dzisiaj również obserwujemy. Jednak przecież dzisiaj to Republika Federalna Niemiec jest najważniejszym graczem na naszym kontynencie. Jest pod każdym względem zarówno gospodarczym, jak i również kwestii pewnych związanych z kulturą polityczną, z demokracją, jest takim graczem określającym warunki naszego wspólnego funkcjonowania w Europie. I myślę, że te refleksje, które wygłaszam, to trzeba zawsze pamiętać, że to jest perspektywa dyrektora teatru jednak, a nie znawcy i historyka i eksperta. Niemniej ta perspektywa dwu czy trzy stuletnia, którą na początku zarysował właśnie król pruski Fryderyk Wielki, ta perspektywa bardzo chyba wyraźnie jest również widoczna w dzisiejszej sile, w dzisiejszej pozycji Republiki Federalnej Niemiec, również jako polskiego sąsiada, najważniejszego polskiego partnera i gospodarczego, i finansowego, i politycznego. No ten wątek będzie jeszcze powracał, ale na wszelki wypadek już na tym etapie zaznaczmy, że Adolf Nowaczyński pisał jeszcze pod zaborami wielkiego Fryderyka. Ukazała się rzecz w 1910 roku, a opowiadał historię z tuż po rozbiorze 1772. Ta data tak dokładnie nie jest podawana, no ale powiedzmy, że 4 lata po owym rozbiorze, czyli Polska już była rozdrapana. Przynajmniej na tym etapie, znaczy już dosyć blado wyglądały nasze granice. A Adolf Nowaczyński, no właśnie, może zapytajmy teraz jeszcze o niego. Wspomniałeś parę słów, czy wymieniłeś parę faktów z jego biografii, ale myślę, że jeszcze należałoby się przy nim zatrzymać. Mówiłeś, że oczywiście różne role pełnił i pisał, posługując się różnymi gatunkami. Dramat, satyra, wiersz nawet, publicystyka, eseistyka, krytyka i tak dalej. Ale jest też taki rozdział w jego życiu. Miałam wrażenie, że już zaczniesz go, że tak powiem, omawiać. Ten wielkopolski, badałeś go? Znaczy, nie powiem, że badałem, niemniej się zapoznałem z tym aspektem, bo on oczywiście jest interesujący z perspektywy dyrektora Poznańskiego Teatru, że Adolf Nowaczyński, szczególnie w latach 30. zaczął w Wielkopolsce przyglądać się z większym zainteresowaniem. Był publicystą poznańskiego pisma, jednego z poznańskich katolickich pism, ale również wydał dwa zbiory swoich felietonów poświęconych Poznaniowi i te tytuły są absolutnie skrzydlate. Warto nad Wartą i Poznaj Poznań. Myślę, że to są świetne hasła, które współczesny marketing, współczesna promocja ze smakiem mogłyby przyjąć i spopularyzować. Poznaj Poznań. Świetnie. Uważam, to brzmi. Ta perspektywa Wielkopolski jako niegdysiejszej pruskiej prowincji z zupełnie inną kulturą rolną, zupełnie innymi wyobrażeniami na temat przedsiębiorczości, również stosunków społecznych, to jest perspektywa, myślę, dzisiaj bardzo współczesna i atrakcyjna. I ja zresztą, będąc właśnie emigrantem warszawskim w Poznaniu, tej perspektywie tutaj się przyglądam z dużym zainteresowaniem i tak jak gdy mieszkałem, czy mieszkam w Warszawie przede wszystkim, to wydawało mi się, że Polska jest tak podzielona generalnie na dwa obszary, bardziej zachodni, bardziej centralny, to teraz widzę wyraźnie, jak bardzo Wielkopolska jest odrębna od tych tak zwanych ziem zachodnich przyłączonych po II wojnie światowej i odmienna od dawnej Kongresówki i Galicji. Ten poznański, wielkopolski punkt widzenia bardzo tutaj jest wyczuwalny w rozmaitych relacjach społecznych, w sposobie uprawiania życia towarzyskiego, w gwarze, w rozmaitych obyczajach. Czy ty wiesz, czy państwo wiecie, że na przykład w takim Poznaniu, to jest naprawdę dla mnie rzecz wysoce zaskakująca. Tutaj się na przykład nie bywa tak często w domach, jak to się dzieje u nas w Kongresówce. Tutaj tu jest jednak taki zwyczaj, który znam z Berlina i z Niemiec generalnie, że do domów wpuszcza się w zasadzie tylko najbliższą rodzinę. A. Natomiast takie życie towarzyskie, jakie znamy z Kongresówki, również z Galicji, czyli takie salony, bywanie w domach, tutaj jest raczej niepraktykowane. Zresztą tego typu pozostałości z tamtych czasów pozostało bardzo wiele i z wielkim zainteresowaniem można to obserwować i z pewnością to też przyciągnęło uwagę Adolfa Nowaczyńskiego, gdy w latach 30. w ostatnim etapie swojego życia dużą część swojej publicystyki, dużą część swojej refleksji politycznej poświęcił właśnie temu regionowi. Adolf Nowaczyński poza wszystkim był też postacią niezwykle barwną i krewką. Do tego stopnia, że pojedynkował się, nieraz uczestniczył w jakichś gwałtownych wymianach zdań i ciosów, do tego stopnia, że stracił oko w latach 20. i w ramach właśnie jakiejś takiej ostrej bardzo polemiki, awantury politycznej i zakończył, ostatnią część życia już przeżył ze szklanym okiem. Także to była postać barwna, krewka i z tego, co podczytywałem, wydaje się niezwykle odważna w swoich sądach, nie uciekająca przed sądami kontrowersyjnymi, ale zgodnymi z jego poglądami i z jego ogromną wiedzą historyczną, ekonomiczną. Właśnie, wspominałeś tu już kilkakrotnie o objętości tego utworu, Wielki Fryderyk. To jest absolutnie monumentalne dzieło. Rozmawialiśmy dzisiaj z reżyserem, że gdyby wystawić ten utwór w całości, to było chyba jednak dzisiaj ponad wytrzymałość zarówno publiczności, jak i aktorów, bo to musiałoby trwać z jakichś 14 do 16 godzin cały spektakl. Więc każda realizacja sceniczna jest no, bardzo taką radykalną decyzją interpretacyjną i z całą pewnością to, co Jan Klata wybrał z tego materiału, by przygotować premierę poznańską w roku 2018, z pewnością jest absolutnie odmienne od decyzji inscenizatora w Teatrze Ateneum w latach 70., czy wtedy, gdy postać tytułową kreował Ludwik Solski w pierwszej połowie XX wieku. Mówiłeś o podczytywaniu, ja też tylko podczytuję. Szczęśliwie dzisiaj matura z języka polskiego, nie z historii. I żaden, że tak powiem, przystępujący do matury nie potknie się na tych wiadomościach, które ja po podczytywaniu tutaj próbuję przekazać. Ale podkreśla się bardzo przynależność do NDECI, Narodowej Demokracji Nowaczyńskiego. Natomiast rzadko wspomina się o tym, że przecież w czasie I wojny światowej był legionistą w pierwszym pułku pierwszej brygady legionów Piłsudskiego, przeczytałam. No, mam nadzieję, że to jest prawda. No i jest jeszcze kilka takich szczegółów, których się nie eksponuje, a one są dosyć chyba istotne. Dla historyka literatury może być istotne, że przyłączył się do Stanisława Brzozowskiego w jego kampanii antysienkiewiczowskiej. A z kolei dla historyka, znów mam nadzieję, że to prawda, może być ważny fakt, że był świadkiem spotkania marszałka z Wojciechowskim na moście w sąsiedztwie mojego domu, czyli Poniatowskiego. No przepraszam, że ja tak troszkę może trywializuję. No niemniej będziemy to jeszcze podkreślać, ale to rzeczywiście jest postać bardzo, była postać bardzo wielowymiarowa i właściwie powiedziałabym chyba niezasłużenie zapomniana, czy wyparta jakoś z naszej świadomości i pamięci. Nie wiem, czy w lekturach jest jakaś książka Nowaczyńskiego, czy w ogóle o niej się mówi. Na polonistyce nie słyszałam nic na jego temat. Ja nie studiowałem polonistyki i być może dlatego coś o nim wiem, bo studiowałem historię sztuki. No tak. Ale znaczy, no przede wszystkim o nim oczywiście wiedziałem dzięki tej genialnej roli Jana Świderskiego w realizacji właśnie Wielkiego Fryderyka w Teatrze Ateneum, ale przypominam, Baszko, z naszej wczesnej młodości taki niezwykły spektakl, który miał miejsce w Starym Teatrze w Krakowie w latach 80. w reżyserii Tadeusza Bradeckiego, mianowicie Wiosna Narodów w Cichym Zakątku. To jest inne, podobnie monumentalne i również rozwichrzone i niejednoznaczne dzieło Adolfa Nowaczyńskiego. Ten spektakl również wspominam z wielkim sentymentem i to zainteresowanie historią, pokazywanie bardzo niejednoznaczne i niestereotypowe pokazywanie wydarzeń z przeszłości bardzo mi utkwiło w pamięci. Ten spektakl również był bardzo interesujący, ale podobnie niekonwencjonalne i niestereotypowe przyglądanie się przeszłości widzę w wielkim Fryderyku. I oczywiście trudno się w tej chwili deklarować i trudno się decydować na to, by odkopywać akurat w Teatrze Polskim w Poznaniu po kolei inne jego utwory, no tak. Ale ja myślę, że mam nadzieję, że ten nasz spektakl w reżyserii Jana Klaty być może rozbudzi na nowo zainteresowanie twórczością tego bardzo niejednoznacznego, bardzo ciekawego pisarza. Dzisiaj, gdy Polska się podzieliła na takie plemiona, z których każdy walczy pod swoim sztandarem, kiedy te plemiona z sobą się nie kontaktują w ogóle, to ta cała niejednoznaczność jego postawy, właśnie to, że był i w Legionach, a jednocześnie ideowo bliski Endecji, że przedzierał się przez najtrudniejsze, kontrowersyjne tematy polskiej debaty w sposób bardzo niekonwencjonalny, że niełatwo było go zakwalifikować do któregoś z plemion czy band, które rozdzielają polską refleksję polityczną czy państwową. To wszystko budzi we mnie ogromne zainteresowanie i być może spektakl Jana Klaty mógłby zainspirować kolejnych twórców do sięgnięcia po postać autora, czyli Adolfa Nowaczyńskiego, po inne jego utwory. Na pewno to jest literatura, której Polakom bardzo nam potrzeba. Taka literatura i taka postawa, która sprawia, że przyglądamy się sobie z zainteresowaniem, a nie wyłącznie ze scyzorykami i niech odmawiamy w ogóle jakiejkolwiek dyskusji. Nowaczyński właśnie reprezentował taką postawę bardzo trudną, bo która mogła się nie podobać właściwie wszystkim stronom tej polskiego konfliktu i polskiej debaty. Mm-hmm. Za 3 minuty pierwsza. To bardzo cenne, co powiedziałeś, ale teraz ja powiem coś na stronie. Tego się nie praktykuje w radiu, ale na wszelki wypadek muszę to uczynić. Mam wielką prośbę, żebyś troszeczkę dalej mikrofonu buzię miał, gdyż, jak to się u nas mówi, przepraszam bardzo za slang, jeszcze jedno przeproszenie, ograniczniki siadają i każda wybuchowa głoska, że tak powiem, powoduje drobną demolkę akustyczną. Tak więc poproszę realizatora w Radiu Poznań, by ładnie cię ustawił. Już odstawiłem mikrofon. No, całkiem nie odstawiaj, bo inaczej nie usłyszymy się. Nie zdejmuj słuchawek, broń Boże. Ale uważaj na tak zwane wybuchowe. To są takie klasyczne uwagi naszych pań realizatorek. Ale oczywiście robią to zawsze offline, a ja to zrobiłam na uszach państwa. Sorry. Ale to jest absolutnie cudowne. Trochę to, znaczy to w ogóle nie będzie o wielkim Fryderyku, natomiast analogiczne doświadczenie miałem kiedyś w telewizji, w TVN-ie, w którym się pojawiłem, w mojej takiej nowej, ukochanej koszuli w takim odblaskowym, żółtym kolorze i w momencie, kiedy pojawiłem się w studio, inżynier wizji wydał jakiś rozpaczliwy krzyk, ponieważ właśnie tak jak tutaj ograniczniki dźwiękowe są w radio, to w telewizji są z kolei jakieś ograniczenia w realizacji obrazu i one oślepiły go po prostu. Oślepiły i się poprzepalały jakieś obwody. Bardzo to jest zabawne, nasze zetknięcia z technologią. No dobrze, to jeszcze w ramach na luzie wypowiedzi pozdrowienia masz z chaty kaszubskiej od niejakich Jaśków. Nie wiem, czy znasz tych państwa. Ale największą napisali radością, że cię kochają. No to wiesz, no, miło przekazać. Serdecznie pozdrawiam Jaśków z Kaszub i w ogóle wszystkich moich przyjaciół kaszubskich. To były ważne chwile, bo te kaszubskie przyjaźnie również z Jaśkami to pochodzą właśnie z czasów, kiedy poznawałem się również z Janem Klatą, czyli z czasów Teatru Wybrzeże w Gdańsku. No cudownie. Proszę Państwa, już pokonujemy kolejny etap naszego slalomu. Ponownie reżyser ma głos. Jan Klata to adaptacja tekstu, opracowanie muzyczne i reżyseria. Zacznijmy, jeżeli pozwoli pan, od adaptacji, czyli alfabetycznie. Adolf Nowaczyński był trochę speszony, co podkreśla we wstępie do owego dramatu powieściowego.